lekker weertje, dikkie dik. Lekker weertje, dikkie dik. Is het lente of is het zomer? Lekker weertje, dikkie dik. Lekker weertje, dikkie dik. Is het herfst of is het winter? Herfst is weer gekomen. Blaadjes vallen van de bomen. Herfst is weer in het land. De wind blaast ze aan de kant. Blaas maar mee! Ze dwarrelen naar beneden. Ze komen door de lucht gegleden.